श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। 12वें अध्याय के साथ ही द्वितीय षटक का विचार संपन्न हुआ। विचारक मानते हैं तत्त्वमसि महावाक्य का व्याख्यान श्रीमद् भगवद गीता है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थत्वम पदार्थ का ज्ञान आवश्यक होता है। त्वम पदार्थ का अधिकारी को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, इसके लिए त्वम पदार्थ शोधनात्मक श्रीमद् भगवद गीता के 3 षटकों में से प्रथम षटक है। तो प्रथम षटक से त्वम पदार्थ का स्वरूप अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते इत्यादि से न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से निर्विकार चेतन बताया है। और तत्पदार्थ का प्रतिपादक है द्वितीय षटक। तो द्वितीय षटक के द्वारा तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का अर्थ बताया गया, स्थान स्थान पर निर्विकार चेतन ही। वाक्यार्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय, वाक्यार्थ कहलाता है। तो तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ निर्विकार चेतन है और तत्पदार्थ भी निर्विकार चेतन है, यह पूर्ववर्ती 2 षटकों ने बताया। तो इन 2 पदार्थों का आपस में जो संबंध है उसे कहा जाएगा तत्त्वमसि वाक्यार्थ। तो प्रथम षटक के द्वारा प्रदर्शित त्वम पदार्थ तथा द्वितीय षटक के द्वारा प्रदर्शित तत्पदार्थ निर्विकार चिद्रूप होने से उनमें कोई निर्विकार चेतन में स्वतः भेद नहीं है, एक स्वरूप होने से, इसलिए अभेद संबंध रहेगा, एकत्व रूप संबंध रहेगा। और यही दोनों का अभेद एकत्व बताने के लिए गीता का तृतीय षटक है, वाक्यार्थ प्रधान। तो इस त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का अभेद रूप वाक्यार्थ को बताने के लिए ये 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक का तृतीय षटक है। और तृतीय षटक का तथा 13वें अध्याय का पूर्ववर्ती ग्रंथ के साथ संबंध बताने के लिए भाष्यकार भगवान व्रत कथन करते हैं, सप्तमे इत्यादि से। तो सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य, 7वें अध्याय में 2 प्रकृतियों को भगवान ने सूचित किया, अपरा प्रकृति जो अष्टधा भिन्ना है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपराय अपरेयम इतस्त्वन्याम। तो अपरेयम यहाँ तक के ग्रंथ से बताई गई अष्टदा विभक्ता अपरा प्रकृति वो है अहंकार शब्दित अव्यक्त, बुद्धि शब्दित महत्तत्व और मनः शब्दित अहंकार और भूमि रापो नलो वायु खम यहाँ से बताए गए पंच तन्मात्रात्मक अपंचकृत पंच महाभूत वे भी प्रकृति हैं, पंच तन्मात्राएं। इस प्रकार ये अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति है उसे भगवान ने बता दिया, सूचित किया सातवें अध्याय में। और इतस्त्वन्याम परा ये अपरा प्रकृति से अन्य एक परा प्रकृति है, वह जीव भूता है उसे परा प्रकृति के रूप में बताया। इस प्रकार दो प्रकार की प्रकृति भगवान ने सातवें अध्याय में सूचित की है। तो ये कहते हैं सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति, और वो दोनों के दोनों स्वतंत्र नहीं है, परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति भी ईश्वराधीन है। ये दिखाने के लिए ईश्वरस्य इस पद का प्रयोग है कि ये ईश्वर के अधीन रहने वाली परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति बताई गई। उसमें से अपरा प्रकृति को बताया जा रहा है त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है जिसके अवान्तर आठ भेद हैं, उनमें एक मूल प्रकृति है गुणत्रय की साम्यावस्था जिसे अव्यक्त शब्द से कहा जाता है, और सात हैं प्रकृति विकृति उभय रूप महत्तत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं। यह पूर्व पूर्व की विकृति है, उत्तर उत्तर की प्रकृति है, अव्यक्त की विकृति है, महत्तत्व अहंकार की प्रकृति है। अहंकार महत्तत्व की विकृति है और पंचतन मात्रा तथा इंद्रियों की प्रकृति है। इसलिए और पंचतन मात्राएं यह भी जो स्थूल पंचभूत हैं उनकी प्रकृति है और अहंकार की विकृति है। तो इनमें प्रकृति विकृति उभय रूपता है, लेकिन प्रकृति रूपता भी होने से प्रकृति कोटि में इनको भी लिया गया साथ को, लेकिन शुद्ध प्रकृति ही नहीं विकृतित्व भी इनमें है। तो ये आठ विभागों में विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वह अपरा है। उसमें अपरात्व का हेतु बताया जा रहा है संसार हेतुत्वात्, इस संसार का कारण होने से इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। और परा प्रकृति कौन है? तो कहते हैं पराच अन्या, इस अपरा प्रकृति से अन्य परा प्रकृति है जीवभूता, जीव रूपा है, और उसमें परत्व का हेतु बताया जा रहा है ईश्वरात्मिका ईश्वर लक्षणा। यह है जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा क्षेत्रज्ञ, यहां पर इसे क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा आपके 13वें अध्याय में, जिसे जीव भूता परा प्रकृति कहा भगवान ने, उसे यहाँ पर क्षेत्रज्ञ शब्द से कहेंगे परा प्रकृति को, परा प्रकृति को। और उसमें परत्व का प्रयोजक है ईश्वरात्मिका, यानी ईश्वर रूपा है ये परा प्रकृति जीव। उसमें जीव और ईश्वर में औपाधिक ही भेद हैं, स्वतः कोई भेद नहीं है, इसलिए स्वतः जीव ईश्वर रूप ही होने से उसमें परत्व है। ईश्वर इन सब से पर है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। यह श्रुति ईश्वर को अव्यक्त से भी पर बता रही है, और जो अव्यक्त रूप मूल प्रकृति से भी पर है स्वरूपतः जीव, वही है, उससे अन्य नहीं है, इसलिए जीव रूपा प्रकृति में परत्व है। और अव्यक्त स्वरूपतः ईश्वरात्मक नहीं है, तो ईश्वरात्मिका, तो ईश्वरात्मिका ये परा प्रकृति का विशेषण हेतुगर्भ विशेषण है परत्व साधक। तो कहा इन दो प्रकृतियों को सातवें अध्याय में क्यों सूचित किया ईश्वर ने, इनका क्या प्रयोजन है? तो कहते याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वं प्रतिपद्यते। तो यदि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति न हो तो ईश्वर जगत का न उत्पादक बन सकता है, न पालक बन सकता है, न संहारक बन सकता है। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय और नियमन तथा अनुग्रह ये सब ईश्वर में स्वतः नहीं है। जगत उत्पत्ति आदि के प्रति कारणत्व जो ईश्वर में है वह इन्हीं दो प्रकृतियों से आता है। ये दुखालय जगत ईश्वर क्यों बनाते हैं? तो कहते हैं जीवों का कर्म जीवों को भुगवाने के लिए संसार को बनाते हैं ईश्वर, कर्म सापेक्ष है ना। विषम जगत को ईश्वर ने क्यों बनाया? स्वतः एक रूप है यदि, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम है यदि, तो वह इस विषम जगत को क्यों बनाता है? तो कहा जीवों के लिए। तो जीव न नहीं होगा यदि तो किसके लिए ईश्वर बनाएगा जगत? अपने लिए तो बनाता नहीं। और अव्यक्त न हो तो महत्तत्व न बने, महत्तत्व न हो तो अहंकार न बने, अहंकार न बने तो पंचतन मात्राएं तथा इंद्रियां न बने, और ये नहीं बनेंगे तो अपंचकृत पंच महाभूत नहीं होंगे, तो पंचकृत महाभूत नहीं बनेंगे, पंचकृत महाभूत नहीं होंगे तो शरीर नहीं बनेंगे, शरीर नहीं बनेंगे तो भोग किसको होगा? भोगायतन नहीं होगा तो जीव कहाँ रह करके भोग का उपलब्धा बनेगा। इसलिए कहते हैं याभ्याम प्रकृतिभ्याम ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ईश्वर में जगत उत्पत्त्यादि कारणत्व की प्रयोजक है, निमित्त है, इन्हीं के कारण ईश्वर जगत की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, जगत की स्थिति का कारण बन जाता है, लय का कारण बन जाता है। तो याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वं प्रतिपद्यते। ये प्रकृति ईश्वर को भी जो स्वतः निर्विशेष है सविशेष बना देती है, कारण कारणत्व रूप विशेषता वाला बना देती है। तो इस प्रकार ये व्रत कथन है यहां तक। सातवें अध्याय में परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो सूचित हुई वही उसी के कारण ईश्वर में कारणत्व है, स्वतः परमात्मा अविदित से भी अधि है, यानी अतिरिक्त है, उसमें कारणत्व भी नहीं है, अव्यवहार्य है। तो या इस प्रकार ये व्रत कथन हुआ। अब जो वर्तमान अध्याय है प्रारंभ हो रहा है उसके साथ सातवें अध्याय में जिस अर्थ को सूचित किया गया उस अर्थ का संबंध दिखाने के लिए, व्यवहित संबंध दिखाने के लिए सातवें अध्याय का ये तेरहवें अध्याय का प्रारंभ किस लिए है ये बता रहे हैं कि तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वत ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरभ्यते। तो तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये हैं सातवें अध्याय में सूचित अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जिसे अपरा प्रकृति को यहाँ क्षेत्र शब्द से, परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जाएगा। तो तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, इनका निरूपण करके तद्वत यानी यह प्रकृति द्वय जिसकी है वह ईश्वर, और ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम प्रकृति द्वय का अधिष्ठाता ईश्वर के पारमार्थिक स्वरूप को हाँ मतूप है। तो प्रकृति द्वय निरूपण द्वारे न तद्वद ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरभ्यते, क्षेत्राध्याय का आरंभ किया जा रहा है। क्षेत्राध्याय आरभ्यते। तो तत्व निर्धारण होगा कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप है और अपरा प्रकृति ईश्वर में रज्जु सर्प के तरह कल्पित है। हाँ, वो ईश्वर का यथार्थ स्वरूप है, वो प्रत्येगात्मा है सबकी। इसी के लिए ये क्षेत्राध्याय प्रारंभ हो रहा है, मतलब तेरहवें अध्याय का आरंभ हो रहा है। ईश्वर का जीव के साथ मुख्य एकत्व अभेद बताने के लिए क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस श्लोक से क्षेत्रज्ञ शब्दित जो अपरा प्रकृति है जीव, उसका ईश्वर के साथ परमार्थतः अभेद है। ईश्वर सर्वाभिन्न है, ईश्वर से अलग किसी भी शरीर में कोई दृष्टा नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति यही बता रही है। उस श्रुति श्रुत्युक्त अर्थ को बताने के लिए क्षेत्राध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार सातवें अध्याय में जो सूचित अर्थ हैं उसका व्याख्यान करने के लिए तेरहवां अध्याय प्रारंभ होता है। सातवें अध्याय में सूचित अर्थ के व्याख्यान द्वारा ब्रह्मात्म एकत्व तेरहवें अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है, वाक्यार्थ का उपक्रम किया जा रहा है, ये यहाँ पर बताया। पूरा सट कही वाक्यार्थ को बताने के लिए है ना, इसलिए तेरहवां अध्याय है वाक्यार्थ का उपक्रम। तो उपक्रम में अपरा प्रकृति परा प्रकृति को क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ शब्द से बता करके इनके निरूपण द्वारा ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो ईश्वर का तत्व है उसे उपक्रम में बताया जा रहा है। ये एक सातवें अध्याय के साथ संबंध तेरहवें अध्याय का बता दिया गया। अब जो अव्यवहित बारहवां अध्याय है, द्वितीय षटक के प्रारंभ के अध्याय के साथ संबंध बताया, द्वितीय षटक के अंतिम अध्याय के साथ भी, जो तृतीय षटक के उपक्रम अध्याय का अव्यवहित पूर्ववर्ती अध्याय है उसके साथ भी तेरहवें अध्याय का संबंध बताने के लिए बारहवें अध्याय में जो बात बताई उसे कह रहे हैं। अतीत अनंतर अध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावत अध्याय परिसमाप्ति तावत तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतत् उक्तम्। केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एवम् अर्थ च अयम् अध्याय आरभ्यते। अतीत अनंतर अध्याय है बारहवां अध्याय, और बारहवें अध्याय का जो अंतिम अवांतर प्रकरण है वो है तेरहवें श्लोक से अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यहाँ से अध्याय की समाप्ति पर्यंत आठ श्लोकों में एक निष्ठा बताई सन्यासियों की, तत्वज्ञानी सन्यासियों की जो निष्ठा बताई गई यानी नितराम स्थिति जिन धर्मों में होती है वे धर्म बताए गए। अद्वेष्टित्वादि, तो कहते हैं ते यथा वर्तन्ते, तो निष्ठा का ही स्वरूप बताया कि ते यथा वर्तन्ते, यानी स्वभावतः तत्वज्ञानी सन्यासी का आचरण जैसा होता है वही उनकी निष्ठा मानी जाती है, वही निष्ठा है। तो ते यानि तत्वज्ञानी सन्यासिनः यथा वर्तन्ते यानि प्रवर्तन्ते आचरन्ति, वर्तन्ते का अर्थ निकलेगा। इति एतत् उक्तम्, इस बात को भी उन आठ श्लोकों में बताया गया कि तत्वज्ञानी सन्यासी का आचरण कैसे होता है, वो स्वाभाविक आचरण है। तो कहते हैं वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से युक्त होने से स्वभावत ही ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच यह निष्ठा बन जाती है, ऐसा स्वभावत आचरण हो जाता है जिस ज्ञान से संपन्न होने से। वह ज्ञान किस प्रकार का है, कौन सा है, ये एक जिज्ञासा होती है। किस ज्ञान से संपन्न होने से, जिस ज्ञान से संपन्न होने से अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि आचरण बन जाता है, वह ज्ञान किस प्रकार का है, तो उस ज्ञान को भी बताना है। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा अमृतमाश्नुते इत्यादि से बताया जाएगा। ओ 13वें अध्याय में अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते से ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते इत्यादि से यह सब बताया जाएगा। आपके इस स्वरूप का ज्ञान उनमें होने से वे स्वभावतः अद्वेष्टृत्वादि से संपन्न होकर के आचरण करते हैं। जैसे ईश्वर का किसी प्राणी के साथ कोई द्वेष आदि नहीं है, राग द्वेष रहित होकर के ईश्वर का आचरण होता है अवतार में राम कृष्ण आदि का। वो दोनों बताए हैं, एक सोपाधिक स्वरूप एक निरूपाधिक स्वरूप। तो यदि वो है तो मात्र एक वेष्टि कार्यक्रम संघात में ही नहीं है, वो सर्वतः पानीपादम तत् है, तो तब भी राग द्वेष नहीं बनेंगे। इसलिए महाराज श्री जी कहा करते थे ना कि सगुण उपासक भी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। सुना आपने महाराज जी के मुख से, राग द्वेष उसमें नहीं होता, अपने रूप में ही सबको देखेगा और क्या, जगत को अपने से भिन्न नहीं देखेगा वैश्वानर उपासक, तो राग द्वेष कहाँ से होंगे। तो अतीत अनंतर अध्याय च अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावत् अध्याय परिसमाप्ति तावत् तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथाते वर्तन्ते इति एतत् उक्तम। ये बात बताई गई है 12वें अध्याय में। तो अब जिज्ञासा की जा रही है कि केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति। कहते वो तत्वज्ञान कौन सा है जिससे युक्त होने से यथोक्त धर्म का आचरण स्वभावतः होता है और इसीलिए भगवान के अति प्रिय पात्र बन जाते हैं। इत्येवम् अर्थ का मतलब उस ज्ञान को बताने के लिए, जिस ज्ञान से संपन्न हुए व्यक्ति का स्वाभाविक ऐसा आचरण होता है वह उसे भगवान का प्रिय पात्र बना देता है। जो ज्ञान, उस ज्ञान को भी बताने के लिए अयम अध्याय आरभ्यते। आगे वाला वाक्य है तो इस प्रकार ये 7वें अध्याय तथा 12वें अध्याय के साथ संबंध 13वें अध्याय का बता दिया गया। अब 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में जो शरीर पदार्थ आ रहा है उसे कहते हुए यहां पर इस 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते। तो कहते त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते, ऐसा अन्वय करिए। ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वह शरीर इंद्रियादि के आकार से परिणत होती है, यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही 84 लाख प्रकार के शरीर का रूप धारण कर लेती है, उस रूप में परिणत होती है। इंद्रियों का भी रूप धारण करती है, का मतलब इंद्रिय रूप से भी परिणत होती है, और आदि शब्द से इंद्रियों से ग्राह्य जो विषय हैं उनके रूप में भी, यानी भोग्य के रूप में भी परिणत होती हैं। देह है भोगायतन, इंद्रियां हैं भोगोपकरण, और आदि शब्द से ग्राह्य जो विषय हैं वे हैं भोग्य। भोगायतन, भोगोपकरण तथा भोग्य पदार्थ के रूप में परिणत होती हैं यह मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका, उसका परिणाम हो जाता है। यह तो सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता त्रिगुणात्मिका प्रकृति देहेन्द्रियादि आकारेण संहन्यते, इस रूप में संगात हो जाता है उसका। प्रकृति का विशेषण है त्रिगुणात्मिका सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता प्रकृति देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते। ये संघात क्यों, संघात रूप से क्यों परिणत होती है ये प्रकृति? कहते इसलिए कि पुरुषस्य भोगाप वर्गार्थ कर्तव्यतया, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए, पुरुष के भोग का संपादन करने के लिए और पुरुष के अपवर्ग का संपादन करने के लिए प्रकृति कार्यक्रम संघात रूप से परिणत होती है। हाँ, वही छुड़ाती हैं और वही बांधती भी हैं। कौन सी बांधती हैं और कौन सी छुड़ाती हैं उसके लिए कठोपनिषद में रथ रूपक की कल्पना से बताया है कि जो संयत शरीर है रथ मजबूत ज्ञानानुकूल जो शरीर है और संयत इंद्रियां हैं, संयत मन है, विवेकी बुद्धि है सारथी, और ये शरीर रूपी रथ भी जिसका ठीक है, इंद्रिय रूपी घोड़े संयत हैं, मन रूपी लगाम निग्रहित हैं और बुद्धि रूपी सारथी विवेक संपन्न है। अध्वनः पारमाप्नोति, स अध्वनः पारमाप्नोति, हाँ विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रवान नरः, स अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णुः परमं पदम्। तो ये जो संयत शरीर, संयत इंद्रिया, निग्रहित मन, विवेक संपन्न बुद्धि, ये भी तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है। रजोगुण तमोगुण साधना से अभिभूत कर दिया है, सत्वगुण उत्कृष्ट है बुद्धि आदि में, तो ये अपवर्ग पुरुष के अपवर्ग के संपादक बन जाते हैं, पुरुष को उसके स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। शरीर आदि में से अहम अभिमान का निवर्तक जो बुद्धि रूपी क्षेत्र का ही एक अंतिम विकार है, तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ होने वाला अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रमा जिसको कहते हैं, उसके उपयोगी बन जाते हैं। वह करा करके वो भी बुद्धि का परिणाम होने से प्रकृति ही है। अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार भी वृत्त्यात्मक जो है वो प्रकृति का ही परिणाम है। बुद्धि रूप से परिणत हुई प्रकृति ही तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति को धारण करती है, उस रूप से अभिव्यक्त होती है, तो वह साक्षात्कार कहलाता है। वो बंधक जो प्रकृति का स्वरूप है अविद्या, उसकी निवर्तक बन जाती है। इस प्रकार अपवर्ग का संपादन करती है। इसलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही पुरुष के अपवर्ग का संपादन करने के लिए, और जो मुमुक्षु पुरुष है उसके मोक्ष रूपी अपवर्ग का संपादन करने के लिए, और जो भोग चाहने वाला पुरुष है उसे आहिक पारलौकिक भोग का हेतुभूत जो कर्म है उस कर्म का अनुष्ठान भी रजोगुण सहकृत सत्वगुण से करा करके, सत्वगुण सहकृत रजोगुण से होता है और वो अनुष्ठान करा करके अपवर्ग का भोग का संपादक बन जाती है। इसलिए कहा कि पुरुषस्य भोगापवर्ग भोगापवर्गार्थ अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, भोग और अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है उसका कर्तव्यता यानी संपादन के लिए क्या करती है, देहेन्द्रियाद्या कार्यण संघन्यते। और ये जो कार्यकरण संघात है देहेन्द्रिय संघात, इसी को शरीर शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं स अयम संघात शरीरम इदम शरीरम, हाँ इदम शरीरम, तो ये जो कार्यक्रम संघात हैं वह इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इत्यादि में इदम शरीर शब्द से कहा जा रहा है। तद एतत् श्री भगवान वाच, तो इन्हीं संघात ही शरीर हैं इस बात को भगवान कह रहे हैं। तद एतत् यानी यही संघात ही शरीर हैं, इस अर्थ को भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रं इति अभिधीयते। अर्जुन को हे कौन्तेय ऐसा संबोधित करके भगवान ये कह रहे हैं कि इदं शरीरं, ये जो शरीर है एक वेष्टि शरीर है, वेष्टि भोक्ता के दृष्टि में वर्तमान जो कार्यक्रम संघात बाकी इदम है उसके लिए, और विराड के दृष्टि में ये सारा ब्रह्मांड ही शरीर है, इसलिए शरीर वो भी है। शरीर शब्द की उत्पत्ति करते हैं श्री हिंसायाम धातु से, शरीर शब्द निष्पन्न होता है। शीर्यते यत्तत् शरीरम, ऐसी शरीर शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो शरीर शब्द का अर्थ होता है जो विनाशशील है, विनाश के ओर बढ़ रहा है प्रतिपल, उसे शरीर कहते हैं। शीर्यते हिंस्यते अर्थात विनश्यते यत्तत् शरीरम, जो नष्ट हो रहा है उसे शरीर कहते हैं विनाशी। इसका दो प्रकार का नाश होता है, परतः और स्वभावतः। तो इसका परतः भी नाश होता है शस्त्रादि से भी, और शस्त्रादि से किसी के शरीर का नाश न हो तो स्वतः भी ये विनाशशील है। तो इसलिए ये शरीर है। तो जो भी विनाश रूपी विकार से युक्त है उसे शरीर शब्द से लेना है, विनाशी मात्र। तो अनात्मा मात्र विनाशी है, अपरा प्रकृति, मूल प्रकृति जो अव्यक्त है वह अनादि होने पर भी शांत है, उसका भी विनाश होता है, वह अनादि शांत है। और बाकी महदादि सात तो सादी शांत प्रकृति है, और उनका विकार भी सादी शांत है। अव्यक्त ही शांत है, विनाशी है, तो उसका परिणाम तो विनाशी रहेगा ही। इसलिए शरीर शब्द से जो भी विनाशशील है उसे लेना है, और विनाशशील है सारा अनात्म वर्ग मूल प्रकृति से लेकर के, वह शरीर है। और इस शरीर को जो भी विनाशी वस्तु है उसे क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र इस नाम से अभिधान से कहा जाता है। अभिधीयते यानी कथ्यते भाष्यते, हाँ। और ये कर्मणि प्रयोग है, इसका कर्ता है शिष्टैः, जो शिष्ट लोग हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व जानते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्वविद भी इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, ऐसा अन्वय करना। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का अच्छी तरह से निर्णय जिनको हो गया है वे विनाशी वस्तु को यानी अनात्मा वर्ग मात्र को कहते हैं क्षेत्र शब्द से, उनके दृष्टि में एक क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द का शरीर में प्रवृत्ति निमित्त चार बताएंगे भगवान भाष्यकार भाष्य में, चार प्रवृत्ति निमित्त है उसको लेकर के क्षेत्र शब्द का शरीर यानी अनात्मा के लिए प्रयोग होता है। क्षेत्रम इति, इसमें इति शब्द एवं शब्दार्थक है, इसलिए क्षेत्र इत्येवम ऐसा अर्थ निकलेगा। क्षेत्र इस नाम से शब्द से अभिधान से शरीर को शिष्ट लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो ये कहते हैं एक तो क्षतात् त्रायते, इति क्षत्रम, क्षेत्रम ऐसी क्षेत्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं। त्र का अर्थ है त्राता, रक्षक। त्रेंग पालने धातु से क प्रत्यय करते हैं, जैसे पा पाने धातु से क प्रत्यय होता है तो गोप गाह पाती इति गोप, तो गो का पालन करने वाला गोप, वो क प्रत्यय होता है एक। ऐसे त्रैंग पालने धातु से जब क प्रत्यय करते तो त्रप बनता है, त्रायते इति त्र। तो क्षेत्र में त्र शब्द का अर्थ है पालक, रक्षक, और क्षे का अर्थ है क्षत। क्षत कहते हैं चोट को, व्रण को, रक्त को। तो चोट से अर्थात तो चोटिल, जो शरीर है उससे जो रक्षा करें उसे क्षेत्र कहते हैं। तो यही शरीर जीवात्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा करके उसको चोट से बचाता है। नहीं तो बार बार चोट लगती है इसे। तो क्षे शब्द का अर्थ है चोट। क्षत, क्षत कहते हैं वो छिन्न विच्छिन्न हुआ चोट। तो छिन्न विच्छिन्न होने से जो बचा दे, छिन्न विच्छिन्न होने से रक्षा करें। एक क्षीक्षय धातु से क्षत शब्द बनता है, क्षत शब्द का अर्थ निकलता है चोट, छिन्न विच्छिन्न होना। तो आत्मा अविच्छिन्न है लेकिन इन शरीरों में बंद करके, तादात्म्य करके विच्छिन्न विच्छिन्न सा हो रहा है, अविद्या अवस्था में, व्यवहार अवस्था में। तो ये जो विच्छिन्न सा शरीर है, आत्मा है, वह स्वतः विच्छिन्न शरीर होने के कारण है। और यही शरीर मनुष्य का रथ रूपक की कल्पना में बताया गया, जो संयत रथादि के रूप में बन जाता है कार्यक्रम संघात, तो उसे विच्छिन्नता से, छिन्न विच्छिन्न होने से बचाता है। हाँ, क्षय से बचाने, वो क्षय अलग है, क्षय से बचाने वाला भी कहा जा सकता है, भेद से, विनाश से बचाने वाला, विनाश से बचाने वाला, विनाश है छिन्न विच्छिन्न हो जाना, उससे बचाता है। हाँ, तो दो धातु हो गए, क्षीक से और एक त्रेंग पालने। हाँ, तो यही शरीर जो है, हाँ, स्वयं विनाशी है। तो कई लोग ऐसे हो जाते हैं, स्वयं समाप्त होकर के दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। तो ये जो सात्विक कार्यक्रम संघात है, वो स्वयं तो विनाशशील ही है लेकिन पुरुष को अपवर्ग का संपादक बनता है, पुरुष के अपवर्ग का संपादक बन जाता है। तो पुरुष जब तक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक छिन्न विच्छिन्न नहीं है, क्षत से युक्त है, चोटिल है। और उससे बचाता है, यही कार्यकरण संघात उसे। तो इसलिए इसे कहा जाता है क्षेत्र, क्षयात त्रायते यत्तत क्षेत्रम। ऐसी क्षेत्र शब्द की उत्पत्ति करेंगे तो क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है चोटिल होने से जो बचाता है। अभी तक अनादि काल से चोटिल ही होता जा रहा है। स्थूल 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में आत्माभिमान करके जैसे ही स्थूल शरीर चोटिल हो गया तो अपने आप को चोटिल महसूस करता है, और यही होता जा रहा है, और ये तब तक होता जाएगा तब तक वो स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा। स्वरूप का ज्ञान बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के नहीं हो पाता। तो संयत कार्यकरण संघात ही श्रवण मनन निरिध्यासन द्वारा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार कराता है। सात्विक संस्कार से संस्कारित कार्यक्रम संघात ही प्रयत्न पूर्वक अद्वेष्टृत्वादि ज्ञान के उपयोगी साधनों को संपादित करने में हेतु बन करके जो अविच्छिन्न स्वरूप है, अखंड तत्वमसी वाक्यार्थ है, उसका अनुभव कराता है और उसे अब चोटिल होने से बचाते हैं। इसलिए कहा जाता है क्षयात् त्रायते, क्षतात् त्रायते इति क्षेत्रम। एक उत्पत्ति है, दूसरा ये क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है कि भाव अर्थ में त्रल प्रत्यय करेंगे क्षि क्षय धातु से, तो अर्थ निकलेगा क्षयात क्षेत्रम। जो विनाशशील है इसलिए क्षेत्र है, तो शरीर भी विनाशशील है, तो क्षय यानी विनाश रूप अंतिम जो विकार है उस विकार से विकृत होने के कारण क्षेत्र इसे कहा जाता है। और क्षरणात् क्षेत्रम, ऐसी क्षर धातु से भी उत्पत्ति करते हैं क्षेत्र शब्द की, तो अर्थ निकलता है अपक्षय युक्त, जो पंचम विकार है। क्षय तो है अंतिम विकार, षष्ठ विकार, और पंचम विकार है अपक्षय। अपक्षयवान होने से भी इसे क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा क्षेत्र कहा जाता है भूमि को भी, भूमि पृथ्वी कृषि, कृषि में जो डालो वह उसमें प्रकट होता है। जो बीज बोता है किसान कई गुना फिर उगता है उसमें, ऐसे ही खेत में कृषि में ऐसे उसे क्षेत्र कहा जाता है। तो एक क्षेत्र के तरह ये भी क्षेत्र है मानव शरीर, इसमें भी जो करते हैं वही बीज बन जाता है और वह भावी जन्मों का निमित्त बन जाता है। इसलिए क्षेत्र के तरह, कृषि के तरह क्षेत्र होने से, धर्म अधर्म का प्राकट्य स्थल होने से इसे क्षेत्र कहा जाता है। जैसे गेहूं आदि का प्राकट्य स्थल है भूमि क्षेत्र, लौकिक क्षेत्र, ऐसे शरीर धर्माधर्म का क्षेत्र है, इसलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। ये चार प्रवृत्ति निमित्त हैं शरीर में क्षेत्र शब्द के, ये सब भाष्य में बताए जाएंगे। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते शिष्टई। उत्तरार्ध में आत्मा इस क्षेत्र से अलग है, एक क्षेत्र तो अपरा प्रकृति है सातवें अध्याय की, और परा प्रकृति जो जीवात्मा है वह इससे अलग है, इसको जानने वाला है, दृश्य से उसको देखने वाला दृष्टा अलग होता है, शरीर को देखने वाला जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ, वह अपरा प्रकृति क्षेत्र शब्दित जो है उससे भिन्न है, उसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।